Colț alb de Jack London. Partea 4, capitolul 3, Domnia Urii. Aceasta este o înregistrare lecturaaudio.ro. În stăpânirea zeului cel smintit, Colț alb deveni un demon. Era ținut în lanț, într-un țarc din spatele fortului, și acolo zmit frumosul venea să-l întărâte și să-l necăjească până ce-l scotea din minți cu săcăielile lui. Foarte curând, omul descoperi susceptibilitatea lui Colț alb când se râdea de el și își făcu un obicei să-și râdă de el după ce mai întâi juca o farsă usturătoare. Rodea zgomotos și disprețuitor și în același timp arăta în bătaie de joc cu degetul spre Colț alb. În asemenea clipe, judecata îl părăsea pe Colț alb și în accesele lui de furie devenea mai descreierat chiar decât stăpânul lui. Odinioară, Colț alb nu fusese dușman decât celor din rasa lui și încă un dușman aprig. Acum deveni dușmanul tuturor, mai crunt ca niciodată. Era chinuit atât de tare încât ura orbește și fără cea mai slabă urmă de judecată. Ura lanțul cu care era legat, oamenii care se uitau la el printre scândurile țarcului, câinii care îi însoțeau pe oameni, mârâind răutăcios la el care stătea neputincios. Ura până și lemnul țarcului care îl îngrădea, cel din tâi și cel din urmă lucru pe care îl ura mai mult decât orice pe lumea asta, era zmit frumosul. Dar în tot ceea ce îi făcea lui Colț alb, zmit frumosul urmărea un scop. Într-o bună zi, mai mulți oameni se adunară în jurul țarcului. Zmit frumosul intră înarmat cu o bâtă și dezlegă lanțul de la grumazul lui Colț alb. După ce stăpânul ieși, Colț alb, slobod, alergă prin țarc de parcă era apucat, încercând să ajungă la oamenii de afară. Era măreț în dezlănțuirea lui. Atingea 5 picioare în lungime când se ridica și 2 picioare și jumătate până la umeri când era în 4 labe, depășind cu mult mărimea unui lup de talie corespunzătoare. Moștenise de la mama lui din linia mai greoaie a câinelui, așa încât cântărea, fără niciun fel de grăsime și fără o singură uncie de carne, peste 90 de funzi. Era tot numai mușchi, os și tendoane, spiță de luptător în cea mai bună formă. Ușa țarcului se deschise din nou. Colț alb se opri. Se petrecea un lucru neobișnuit. Aștepta. Ușa se deschise mai larg. Apoi un câine cât toate zilele fu împins înăuntru și ușa fu trântită cu zgomot în urma lui. Colț alb nu mai văzuse niciodată un astfel de câine. Era un adevărat dulău. Dar nici mărimea și nici înfățișarea fioroasă a celui nou venit nu îl înspăimântară. Exista ceva care nu era nici lemn, nici fier, asupra căruia putea să-și verse ura. Sări înainte cu o fulgerare a colților care sfâșiară grumazul dulăului. Acesta scuture din cap, murii răgușit și se năpusti asupra lui Colț alb. Dar Colț alb era cândici, când colo și pretutindeni, scăpând necontenit și ferindu-se, sărind mereu înainte și sfâșiind cu colții, apoi dându-se în lături la timp ca să scape de pedeapsă. Oamenii de afară urlau și aplaudau, în timp ce zmit frumosul, stăpânit de o plăcere nespusă, se desfăta privind cum Colț alb își sfârteca și ciopărțea adversarul. Încă din prima clipă era limpede că dulăul nu avea nicio speranță. Era prea greoi și prea încet. La sfârșit, pe când zmit frumosul împingea înapoi pe Colț alb cu bâta, dulăul era târât afară de stăpânul lui. După aceea urmă plata rămășagurilor și banii zornăiră în palma lui Smith Frumosul. Colț Alb privi cu încordare la oamenii strânși în jurul țarcului său. Mirosea luptă și în aceasta era acum singura cale ce îi se încuvința pentru a-și manifesta viața din el. Chinuit, atâțat la ură, era ținut prizonier, așa încât nu avea alt mijloc de a-și satisface această ură decât atunci când stăpânul lui găsea cu cale să-i opună vreun câine. Smith Frumosul îi cântărise bine forțele, căci de fiecare dată ieșea învingător. Într-una din zile fură vârâți peste el 3 câini, unul după altul. În altă zi fu vârât prin ușa țarcului o matahală de lup prins de curând în Wild. Iar într-o altă zi fură aduși 2 câini în același timp și azvârliți împotriva lui. Aceasta a fost cea mai cruntă luptă pe care a dat-o vreodată și, cu toate că până la urmă îi ucise pe amândoi, el însuși era mai mult mort decât viu. Toamna, când căzu prima zăpadă și sloiuri de gheață curgeau pe râu, Smith Frumosul plecă împreună cu Colț Alb pe un vapor care mergea în susul Yukonului spre Dawson. Colț Alb își câștigase acum renume în întreg ținutul. Se făcuse cunoscut în lung și în lat ca lupul cel bătăuș și nenumărați curioși stăteau grămadă în jurul cuștii în care era ținut el pe puntea vaporului. Se înfuria și mârâia la ei sau zăcea liniștit, cercetându-i cu o ură rece. Și de ce nu i-ar fi urât? Nu-și pusese niciodată întrebarea asta. Nu cunoștea decât ura și îl se lăsa călăuzi de patima ei. Pentru el viața devenise un iad. Nu fusese plămădit pentru aspra captivitate pe care animalele sălbatice o aveau de îndurat din partea oamenilor. Și tocmai astfel era el tratat. Oamenii îl priveau, îl întărâtau împungându-l cu bățul printre gratii ca să-l facă să mârâie și apoi râdeau de el. Oamenii aceștia erau mediul lui și ei îi plămădeau lutul, făcând din el o ființă cu mult mai feroce decât o hărăzise natura. Cu toate acestea, natura îi dăduse suplețe. În condițiile în care multe alte animale ar fi murit or s-ar fi pierdut cu firea, el se adaptă și trăi, și aceasta fără să-i zdruncine moralul. Poate că Smith Frumosul, ca un tartor și călău ce era, ar fi fost în stare să îl zdruncine, dar până una alta nu exista nimic care să arate că ar fi putut izbuti. Dacă Smith Frumosul avea un diavol în el, Colț Alb avea și el unul, și cei doi turbau de furie unul împotriva celuilalt neîncetat. Odinioară, Colț Alb avusese înțelepciunea să se plece și să se supună unui om care avea o bâtă în mână. Dar acum, această înțelepciune îl părăsi. Doar simplu fapt că îl vedea pe Smith Frumosul era de ajuns ca să-i stârnească accese de furie. Iar când se aflau unul în fața altuia și era împins înapoi cu bâta, el continua să mârâie și să-și arate colții. Nimic nu-i zbutea să-l facă să nu mai mârâie. Oricât de crunt ar fi fost bătut, întotdeauna el mai scotea un râi, iar când Smith Frumosul renunța și se retrăgea, în urma lui se auzea un râi provocator, iar uneori Colț Alb se repezea la gratiile cuștii lătrându-și ura. Când vaporul ajunse în Dawson, Colț Alb coborâ pe uscat. Continua să aibă o viață publică, într-o cușcă, înconjurat de oameni curioși. Era expus ca lupul cel bătăuș și oamenii plăteau câte 50 de cenți în praf de aur ca să-l vadă. Nu avea o clipă de răgaz. Dacă se culca, era întărâtat cu un băț ascuțit, pentru că spectatorii voiau să știe pe ce au dat banii. Și ca spectacolul să fie interesant, furia lui era întreținută mai tot timpul. Dar mai rea decât toate acestea era atmosfera în care trăia. Era privit ca cel mai înspăimântător dintre animalele sălbatice, dar sălbăticia îi fusese sădită în suflet de gratiile cuștii. Orice cuvânt, orice gest precaut al oamenilor trezea în el o cruzime cumplită. Era gaz turnat pe focul cruzimii lui. Toate acestea nu puteau să aibă decât o singură urmare. Și aceasta era că ferocitatea lui se alimenta din ea însă și sporea. Era încă o dovadă a supleței lutului din care fusese modelat și a capacității lui de a se modela sub presiunea mediului înconjurător. Pe lângă faptul că trebuia să îndure privirile curioșilor, mai era și luptător de profesie. În răstimpuri destul de neregulate, ori de câte ori se putea organiza câte o luptă, era scos din cușcă și dus într-o pădure, la câteva mile de oraș. Lucrul acesta se petrecea de obicei noaptea ca să se evite amestecul poliției călare teritoriale. După câteva ceasuri de așteptare, când începea să se crape de ziua, soseau spectatorii și câinele cu care trebuia să se bată. În felul acesta ajunsese să se bată cu toate mărimile și speciile de câini. Ținutul era sălbatic, oamenii sălbatici și ei, și de obicei luptele se dădeau pe viață și pe moarte. Cum Colț Alb continua să mai lupte, e limpede că ceilalți câini plăteau tributul morții. El nu cunoscu niciodată înfrângerea. Deprinderea lui timpurie, de pe vremea când se bătea cu lip-lip și cu întreaga haită de căței, îi prindea bine. Îl ajuta îndărădnicia cu care își înfigea picioarele în pământ. Nu a existat câinele care să-l doboare de pe picioare. Acesta era și retlicul preferat al seminției lupilor, să se năpustească asupra dușmanului, fie direct, fie făcând un ocol neașteptat, în speranța de a-l izbi în număr și de a-l da peste cap. Popoi de vânătoare de pe Mackenzie, câinii eschimoșilor și de labrador, câinii lapon și malemuți, toți au încercat să lupte cu el și toți au dat greș. Nu se știa ca el să fi fost vreodată dat peste cap. Oamenii își mărturiseau unii altora acest lucru, așteptând de fiecare dată să vadă întâmplându-se și așa ceva. Dar Colț Alb îi dezamăgea mereu. Apoi mai era iuțeala lui fulgerătoare. Faptul acesta îi dădea un avantaj nespus de mare asupra dușmanilor. Oricâtă experiență de luptă ar fi avut ei, nu întâlniseră vreodată un câine care să se miște atât de iute. Mai era și faptul că atacul lui pornea fulgerător. Câinele de rând era deprins cu preliminariile de mârâituri, zbârlituri și sforăieli și de aceea era doborât și terminat înainte de a începe lupta sau de a fi venit în fire de pe urma atacului prin surprindere. Lui Colț Alb se întâmpla atât de des să procedeze astfel, încât devenise un obicei ca el să fie ținut până ce câinele celălalt își termina preliminariile și era gata de luptă, ba chiar dădea el primul atac. Dar cel mai mare avantaj al lui Colț Alb era experiența. Știa despre luptă mai mult decât oricare dintre câinii care îl înfruntau. Se bătuse de mai multe ori, știa cum să preîntâmpine mai multe trucuri și strategii și poseda el însuși mai multe și retlicuri. Cât despre metoda lui, abia de mai trebuia îmbunătățită. Pe măsură ce timpul trecea, avea de dat tot mai puține lupte. Oamenii căutau în zadar un egal și Smith Frumosul se văzu nevoit să-i opună lupi. Erau prinși în cursă de indieni în acest scop și o luptă între Colț Alb și un lup se dovedea o bună atracție pentru mulțime. Odată a fost adusă o femelă de râs și de asta dată Colț Alb trebuie să lupte pentru propria-i viață. Agerimea ei o egala pe a lui, ruzimea ei era la fel cu a lui. El lupta doar cu colții, în timp ce ea se lupta și cu labele, care aveau gheare ascuțite. Dar după lupta cu râsul, orice altă luptă încetă pentru Colț Alb. Nu mai existau animale cu care să se bată, cel puțin nu exista niciunul care să fie socotit vrednic să se măsoare cu el. Așa că rămase ca un obiect de expoziție până în primăvară, când un oarecare Tim Cannon, un individ care umbla cu uite popa nu e popa, poposi în ținut. Odată cu el a apărut și primul bulldog care călcase vreodată prin Klondike. Nu se putea ca acest câine să nu se întâlnească cu Colț Alb și timp de o săptămână, înaintea luptei pe care o așteptau cu toții, acesta era principalul subiect de conversație în anumite cartiere ale orașului.